أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الأنعام دا تسلور أويايم آيات تخشرو پرنا أويايم آيات باني ختم سبل دا دوغ طول آياتو چه دا واسمو ويل رب كدا ما قبل سرداد چه دا پروند پس بكي كي يا دا مخطر آغي چهو دليل پر جي خبر راروانو چه الله عز وجل يو دي شریک ځان ته نه لري. بس دلایل یې دغه خلاصې زه وایم په هغه سبکې کې چې ولمونځ د داسې چا څنګه عبادت وکړه دغسې ورته ووایه چې هغه ماته پر عبادت منفعت نشي رسولی او که عبادت پرېږدم ضرر نشي راته رسولی نو دا خو ماته ګټه نه رسي. زه د څه دپاره نو خدای پاک چې دیم سړي ته پر عبادت ګټه رسي او که سرکشي وه که تاوان رسي ام توحید ځینې ثابت سو هم هغه ابطال د شرک وسو. اوس چې دی په دغه قصه کې دا چې د ابراهیم علیه السلام وسلام قصه اوس شروع کیږي په دې کې عین دغه کار دی چې اثبات توحید دی او ابطال د چا دی د شرک دی. مګر وه دلته په زمن کې د یوې قصې وړاندې کوي په عین حال کې په دغه زمن کې به تایید د رسالت هم وسي چې ای د مکې مشرکانو یا یهودو و نصاراو تیسته د نبی علیه الصلاه والسلام رسالت ولې د نابلده خبره معلومیږي او انسان وګره رسول وګره. خو په دغه ابراهیم علیه الصلاه والسلام ته چې وګوره خو په ده کې هم دا رسالت پروت الله رسول کړی و که نو پر هغه مګر سره سره جنگ دی. یهود وایي ابراهیم علیه السلام زموږ دی، نصارا وایي زموږ دی، مشرکان وایي یا دا زموږ غټ نیکه دی. دا نو چې پر هغه چې دعوی دي خو هغه دا رسول هغه دا رسالت الله تعالی ورله ورکړی و. نو چې ابراهیم علیه السلام دغس پلار درلودی، مور یې درلوده، کور یې درلودی، د دغه سره سره چې انسان و الله په رسالت راواسته وه چې منې، نو په محمد علیه الصلات وسلام کې دا خبره ولې د رسالت مانع ده چې دی ځان ته پلار ولري، دی بازار ته ولاړ شي، دی سودا وکړي، دی واده وکړي. ته ورته یا د رسولو د واده یې سره څه، د رسولو د بازار یې سره څه، د رسولو د پلار یې سره څه چې پلار دې ځان ته ولري یا اولاد ځان ته ولري، کېدای شي په خبره پوهېږي. نو هم په دا قصه کې د ابراهیم علیه السلام هغه د پرونو مضمون تاییدیې څنګه تاییدیې میخونه پر ولي چې دغه د ابراهیم علیه السلام چې دی ابو الانبیا دی، د ډېرو نبیانو پلار دی، هغه هم دغه کار چې دی دغه د توحید کار یې کاوه. اگر رئیس الموحدین دی گرد خلق چھ پدی دنیا کی چیر سوی دی موحدین گوا کی دائر رئیس دی وجہ دا دیر مقابلہ کری دا اور تا پر وغر زور زور دا توحید بای مگر دنیوان روشتی دا خودی خبیر سا نو گور ابراہیم علیہ السلام رئیس الموحدین دی شرک نکاو نو اثبات توحیدم کی جی پتا دا شرکم کی جی دی رسالات مسئلہ سنگا ثابت کی جی چھ پلار در لو دی دا خبر پلار سر پا جگڑ کی آدی ولی دی پا داوکی ولی دی پر آغا سر بیر رسول نو محمد علیہ السلام کا پلار ولری محمد علیہ السلام کا خوراک کی کا کوروالا ولدری د دسر دا ولې ټکار بولې چې نبی داسې نس کده ولې نس کده خو هغه د کیر سعودي ابراهيم عليه السلام درته شیم کې نشه نو درې سره مسلې بار صاحب چې سو توحید چې اثبات د ابطال د شرک چې هغه باطلې او اثبات د رسالت ګرد په کښې نغښتې دي نو دا قصه را مخ راته پیښې نو تر دې قصې د مخه اول دا خبره ده چې د دغه ابراهیم علیه الصلات وسلام چې کوم قوم و هغه بت پرستان و بت پرستی کوله بت پرستی سمانا بت کې سجدی کوله عبادت کوله دا یو شرک بل دا د استوری متصرفین ګڼل چې په جهان کې تصرف کې شو بت خلق ترسی دا خدای د زحل ستوری دا خدای د مشتری ستوری دا خدای مثال په تور عطارد دی هغه سبع سیاره چې ورته وي اوس سیارات به خجيري کشف سوي په هغه وخت کې دا او د انوي چې خلق ویل دي چې دا په جهان کې د تصرف کې لمر دی سپوږمۍ د مریخ دی عطارد دی زهره د ندی هغه زحل مشتری دا سو ستوری چې دغه متصرفین ګړل نو دی په دوه رکم مشرکان شرک فی العبادت ام کا وخبت کی سجدا کا ولا شرک فی العبادت شرک فی التصرف ام کا وش فجهان کی تصرف دغ استور کی دغ غټ غټ د الله تعالی فارغ غنی چاغه نو کم کار معنا و کی د تصرف دی تور لر وکړ دغ بت پرستی دی کول په خاطر باندې د عبادت دا یو خبره باید مجتمع له مسلم نو دی دک په دوه رکم مشرکان سول ام د عبادت تلاری مشرکان و ام د ربوبیت تلاری شرک او د الله تعالی سره شریک دراو دومه خبر به دا پکشي کې زدا سي چې د ابراهيم عليه صلوات و سلام چې دا د کم توحید کاوه دا چې د کوشنیواله را لوي سو یو چاغ انسان ور د ور د عقل خاوند ګرځي موږ نو په خپل ما حول کې چورته ګورو چې یو څوک 15 کلنۍ ته رسیږي 14 کلنۍ ته رسیږي دلته د عقل بارا واده وکړي دلته بارا دی قرار قرار دوست دشمن سره جلا کوي ګټ او تاوان سره جلا کوي کنه چې دی دغه کمی بارا خلکو په یو کې له خطا ایستلی وي تشتی ګر سره لا ارس دارا کې چې او بس خرخه خطا ایستلی دلته د عقل کار کوي نو ابراهيم عليه السلام چې د توحید غوړه کړې د سینو او چې ابراهيم عليه السلام په لاد سره ویشتو کالو سو بارا نو توحید تم لا وتر د مخلو په شرک اختو یا دی موحد د دغه وخت څخه له توحید دعوت چلاوه نو دا بل خبره پر دې دغه په دې څخه چې ته پامی چې د دغه د توحید دعوت په دا کور کې د وخت څخه شروع کړ چې ما زی عقل کار وکینو دریمه خبره په دې کې دا دغه دا خبره ده چې دغه د د قوم چې د مشرکان مجبور د بت پرستان د د پلار چې په لپه جړل دی خدای منی کنه منی پاچا د دې د وخت خو نه مرود که دایس په خبره متوجه است یعنی دا دریمه خبره چې ما را پورته کړه هغه دا ده چې دی خدای امانه که دغه بتان خدایان بلل چې بل خدای نسته دغه ستوری دغه بلل متصرفین بلل چې بل خدای نسته په دې کې دواړه احتمال لري چې غالبا به داسې و چې دی الله پاک خو منی خو د هغه سره د بتان په عبادت کې شریک کول دا ستوری په ربوبیت او تصرف کې ورسره شریک کول نو د ابراهیم علیه الصلات وسلام دا خبره د څه دپاره ده چې وار د واره د الله تعالی د ذات وحدانیت بیان کړي بیا د آیاتونه د خدای د قدرت آیاتونه یادول آیاتونه معنا د لمر د غر د سپوږمۍ د مځکه دغه دلایل چې بیا ده ویلي دي نو دا د څه دپاره ویل نو موږ وایي هلته چې د توحید ذکر کړی دي د الله عز وجل اثبات چې کړی دي چې دوی ام منی خدای امنی دا شرک هم کوه هغه په طور د مقدمې ذکر کړی دلیل یې اوغه د خدای پاک د قدرت نقش دي چې دی وایي دا مازې مقدمه ده د هغه دپاره او که د ده قوم دا رقم شي چې د هغه اول خدای څنګه سره منکر دي چې دا موږ عبادت ورته کړو بس دغه شیان یې منله نو بیا دغه د الله تعالی وحدانیت وجود چې دی ذکر کوي دا په مدعا کې داخل شو امه توحید دي امه وجود دي که داسې په خبره پوهېږي دلته یوې خبرې شوې که دوی د الله د وجود منکر دي نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې د الله وجود بیانې دا مدعا ده ولې خو ورته ثابته یې دا مدعا سو دلایل اوغه د الله تعالی که موږ نه وینو هغه اثر د قدرت خیوینو چې د لمر رخیږي د نظام جوړي کال د کیر سیم بجمع سی دو بیس دغه په دغه دلیل پر وای او کدی خپل د الله په وجود قائلین ورن بیا د الله وجود ولې ذکر کاوه هغه فقط مقدمه ده د لایلی برته هغه آیات الله تعالی د هغه افعال او اعمال د الله تعالی د شپې جهان کې د تصرفات کوي که دایس ما په خبره اوس پویږي خپل نمرود چو چې د دې پادشا و هغه په ظاهر عنادان د جسم منکر بر جهان بل خالق نه لري نه بل معبود بل زغزه هم ګرځي د خدای دعوه ده کړه نمرود دغه سو هغه عنادن دا کار کړی په زړه کې دی ام پیدا چې خالق د جهان الله دی خو چې موږ نو دا جهان چې دا بتا نو ام دا جهان خو ته مردن عنادن ته دغه منکر بر بل خالق به سره لري نو دا درې ام خبره سوله چې د قوم دا ادوار احتمال لري اصل فاجتانه وي رحمه الله وي تواریخ ته چوری کدا سی یا دغه د الله په وجود قائل و خو شرک کاوه نو دای چې د الله ورته ثابتې دا فقط ما چې دا ما تمهید دی او غد لا اله د فار مقدمه د لا اله د فار کدی ځنې منکر و نه په خپل ځان کې مدعاس و د لا اله دی پرچيري دغه خبرې چې تاسو وستور مقدمه په تور واوریږي وسبونه برق سره شروع کو و اذ او هغه وخت در پیات دا ارچاته خطاب سو اول خطاب نبی علیہ السلام ته دی پسی او ارچاته چې جما غدر هغه ته کې در پیا قال چې وو ویل ابراهیم او ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام لابیه وختل فلار کې وو ویل فلار څوک ازر چې دا غنم ازر و دا ازر نو کا کې بدل د ابیه څخه سو لابیه خپل فلار هم ازر او ازر کې وو ویل څنګه تتخذ آیات الناس اصناما بتان آلهتن خدایان دغه وسته خدایان بولی معنا معبودان یا بولی آلهه معنا جمع د اله د معبود ته وایي تستنیسي اسنام من بوتان آلهتن معبودان د دې اسنام چې دی هغه جمع اسول آلهه هم جمع اسول دا معنا چې دی یو به ته سجده نه کوله یو سړي بشر به ته جوړ شو شو چې سجده کول دې ته سجده کړي دې ته کړي د اروې جلا جلا اکرام په سجده سره کاوه ولنو ته دا به ته نو ته چې دی دغه ته د معبود حیثیت ورکې اني اراك اني بشک زه اراز وینمکتا وقومک اوستا قوم فی غدلال په گمراهی او غلطی کې مبین شکاره زه خو کته یا بابا او کدا ستا قوم د چر سره ملګری دي دا خبر د زه په غلطی کې بولم دا په غدلال کې بولم دا به تان جوړوي په خپل د دې پلار را غسر بوت فروش امو کې خرڅه ولا ام جوړول ام تراشل یې هم نو دا که دا تو قوم ګرد پر غلطه باندې روان است دا غد پیاف کې چې دا غزاید د سیادی جنجال شروع کیږي الله عز وجل وسوي چې موږ دې چې دا ماز دا نشو نه ما وکړه چې دا عقل هغه انسان د تمیز خوند کیږ د دغه وخت څخه به دا کار شروع کی الله نو دا کار د څنګه شروع کی دا الله ما د دماغ خلاص کړی چې دا ماز د عقل په دا ادراک شروع کی د تکلیف لاندې کیږي پنځه کلنې شوارس کلنې ترسیر د ستې به هغه د الله تعالی وحدانیت زده کی د کوم چا زده کی درس ویلو داس کې نو ویلي خو جهان ته چې وکړه چې دغه ته جهان نظم پر دا یو رقم روان دا که خدایان دوا و یا درې و سره شریکان په خدای چې ورځ خلا اختلاف سره راغلی و مثلا سبا المرد مثال په تور پر دوی پر مثلا پر و بچې باندې راخېږي مثال یې پرسک دا یو بار ورته چې ولا کې زنه پر و راوخېږي څنګه د مری پر و بچې ورته راخېږي زنه پراته بچې راخېږي خدای نظام کې غلطی راتله مګر دغه د کال نظام چې جوړ دی چې پر دغه زره زره مشاته کیږي را مخته کیږي تر دغه نه دیس کیږي چې فورا څه دی څونه ثانیه باید مخته سي لس ثانیه نه مخته کیږي هغه دوه ثانیه مخته کیږي چې ټاکلې دی الله ورته دغه نظام څه د کار واخلې نو الله دغه خبره کوي وکذالک وان پر دغه رقم نوري موږ وشکار کوو ابراهیم او ابراهیم علی السلام ته ملکوت دالو پاچي ملکوت دا د مبالغې څخه ده دا ملک ملک پاچی ته ویل کیږي ملکوت دا غټه پاچی دا کشنی پاچی نه ده چې دی ولاکی کدر د چې دوغه نمزه کوي دوغه نه صحه ده یا دا لو پاچی اسماوات د اسمانو والارض د مزکی دا موږ وده ته وشکاره کوو چې معرفت امزات سي پیجندګلوي معنا دا ادراکات و دا غره کم لیکون چې دی سیمند الموقنین د کامل یقین کوونکو څخه سي دلته ما یو خبر سره کښې شو کستې سورته پامه چې موږ ابراهیم ته دا غټه پاچی د اسمانو د مزیک دغه سی وشکاره کوو چې نو څه چم په وسی چې دای د عارفینو څخه سی عارف معرفت یې زیات چې د جهان په شیانو کې دا و دا غره کم لیکون چې سیمند الموقنین د پرو د کامل یقین کوونکو څخه خو موږ هم یقین لرو مگر زموږ یقین د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام یقین سره برابر دی د کامل یقین کوونکو څخه چې دا د کوم ځای دا کامل یقین دی حاصلې دا زیات معرفت کوم ځای حاصلې علاوه ما دغه د مزیکو د اسمانو پاچی و د صدقه سی وشکاره زموږ د دشکاره والی فرق سره لري موږ هم دغه جهان ته ګورو دغه مرد راخیږي ولويږي موږ دغه نه کار نه ځنی واخسې چې الله عز وجل دغه ځای موږ وپیژنو ترڅو چې بل راپام نکي چې دا واحد ذاتی دا په دوه نه چلیږي دا د سپه د سخرافی جو د نظام د په هغه خپل کشرتوب کې لا کار ځنی واخسې نو الله څنګه ولو کذالک فر دغه رقم نوری کتاب دا وکذالک خو نو د کافه د تشبیه د پاره دی مخکې لک چې بل چاته دغه شکار کوي سوي چې دغه سره مشابه کی چې پر هغه رقم مرو مشابه کوم رویا دادا سے مثال رہے لکسو چھپری چارا وا چی دا رقم بد وخر پی ویڈ بے بارہ بل تھوائی زین و داغا سوا ہم گور زین و داغا سوا ہم داغا سدام بچے سر بشا بے کی یا داغا وہل چی دادو بجے داغا دریا دی چی داغا سوا ہم چی داو دل دی علام و کزالی کپر داغا رقم چی داو دل دی چی ابراہیم علیہ السلام سنگا کارزنی وقتی مجا داغا سیور شکار کرو نزمج د پاره د جهان شکار کول او د ابراهيم عليه السلام د پاره د جهان شکار کول فرق پیدا کی کنه کی د اوغ د دستي معرفت نه حاصل کی چې ما زغه نوې ځواني پر ځواني راځي بیا سر په خبر خلاص چې خدایان دوه دنه دلته نشي کېدل دا قوم د د پچا ګرد خواد سپینری پکښې کو پخه پکښې کو دا غزا کی هغه د جهان دي دا پچې د مزکو د اسمانو یدل دا معرفت نه حاصل کړو دا د چا چا په برخه کې چې هغه د جهان څخه د الله تعالی یو غنه یو حدني معلوم کی زی به ترجمه ته بیر ته ورسب وکذالک نو ام پر دغه رقم چې دا وسته ورته ګوره دغه څنګه کو نوري موږ وشکاره کو چاته ابراهیم او ابراهیم علی السلام ته ملکوت د لو پچی د لو سلطنت السماوات د اسمانو والارض د مزکی د اخره غټ بچی د غټ سلطنت چې دا ګرد پر لچلیج دغه سی وشکاره کو چې څه چم وسی چې د معرفت زیات سی دا یاو و دا غره کم لیکون چې سیمن د موقنین د یقین کوونکو د کامل یقین کوونکو څخه سی شنو دا خبر دا وره مازه هغه شناس ولا په کور کې هغه د بابا سره په اختلاف کې دی واقع دا خدای ما بنس کې علاوه دا ورواچ ولا چې دنو دا کار د کوم ځای وخت خو د ملکوت او سماوات ولا دغه څه وخت دا کار چې جهان دوا دغه نه لري خالق نه لري دوا رب نه لري یو رب دی دا کار خو د وخت وسنو دلیل څنګه را شروع کینو بره خو چې دا وا شروع خو دلیل ته ضرورت څه درایل به سره وای نه کې خو نو نه کې دلایل را شروع کیږي فلما پس هغه وخت جن چې توروالی واچاوه علیه پر د باندې اللیل او شپه اصلي چې دا د جن او د جم او د نن ماده چې فارشي کې پټوالی پکښې کې لکه دا پیری ته جن ویلی وای خدای زموږ د سترګو څخه پټ دی هغه د مور د جنت ته جنت ویلی وای خدای د سترګو څخه پټ دی دا د مور په نس کښې ته جنین ویلی وای خدای د سترګو څخه پټ دی هغه دغه کیک چې دی چې هغه تور ور اچوي وای هغه ته مې جن ویلی وای خدای شی پکښې کې پټېږي ځای د پچېدو نو دغه جم او نون چې سره راشي هر ځای چې بس اته د پټوالي ماده پکښې کې نو دلته موږ دسې ترجمه کړو فلما هغه وخت جنه چې پټوالي راوستی علیه پر ده باندې اللیل و شپې شپه پر سړي پټوالي څه وخت راولي چې شپه راخپاره سي ښه سمه ده متارکه سي دغه رقم سي بارانو کړه چې شپې پر ده پټوالي راوستی لکه یو تور پټو چې پر اوار کې چې دغسې ماښام سو برای څه چل وکړي را د ولیدی کوکبن ستوری ولیدی ستوری دلته نه کې را ذکر سوی یو ستوری مانا یا په اوه سبع سیارو کې چې عادي د تصرف عقده ورته درلوده مانا مشتری یې لیدلی دی یا زحل لیدلی دی یا تعرض لیدلی دی خدا چې ولیدی خو شپه تاریکه سو بره معلوم سو ستوری قال د باره ور ولهذا د غربی زمهرب ځینې کسان په دې کې خطاوتلي دي چې باره وایي چې ابراهیم علیه الصلات وسلام عمر د واره شرک کاوه نیوی دغه دی هذا ربي خو د خپل خدای پاک وایي چې ابراهیم علیه السلام دا زمهرب دی دلته چې دوی خو د مخه خبره تېره کړه دلته چې بارل زه تاخت وستا قوم په دغه کار کې چې بوتانو ته سجدې کوي ستوري متصرف ولي په جهان کې دا تیس په دلالې مبین کې اسنه بیا خپل دا خبره کوي د هغه آیات څخه دا خبره مرمې چې دا ډول چې دا ستیس د دماغ مطابق ستیس د دماغ مطابق د دماغ خو دغه چې دغه ستوري چې دا رب د چا چې د ګرد جهان رب دی نو خو ابراهیم په ګرده جان کې وکنو ستا د عقیدې مطابق نو زما رب دغه دی ولې خو دې ته ته د مثال په طور متصرف وایي دې ته ته عبادت کوي که دا د ابراهیم خپله عقیده ده دا یې خپله عقیده نه ده دې چې دا خبره کول چې هذا دغه ستوري رب دا زما رب دی مطابق د دماغو د عقیدې ستاسې ستاسې د عقیدې مطابق دا دی چې دا ستوري د ابراهیم هم رب دی دا بل هم رب دی دا د ګرده جهان رب دی نو زه خو هم په ګرده جهان کې برای دغه نو زما رب دی ستا د عقیدې مطابق مګر خو ګورو بهچې دا څنګه رب دی نو که دایست ترجمه ته به متوجه شید فلما نو اغا وقت جنه چی پتوالی را وستی را خبرس و علیه برده اللیل و شپا نو خبرس تویرش کاره کیش را آده ولیدی کوکبن یو ستوری قال دولو الهازا داغا چی دی ربی زما رب دی ستیس دا عقیدو مطابق کنو زمام داغا رب دی کنی زفی اونو نو منم پزلکی فلما اغا وقت افل او فل دا غروب تا ولیدی چی پتسی افل چی اغا ولیدی ولاری ترو پقنی آمسو قال ذا بارول لا أحب الآفلين لا أحب ذا نخوشهم ذا محبتنا كوم الآفلين ذا غروب كوم كسرج كم شيء غروب في ذاكي زوال في ذاكي ذا جسر ذا محبتنا كوم ما محبت ذا غس شاسر ذيك تل تر تل برقراري دا څنګه اوس څنګه ښځه لیدی څه څه ولاړی ورک نو چې ورک سو برادر دغه پر ربوبیت ولا کار دي زما به په کار زه به یو کومک ځین غواړم هغه بدی نه وي یار د څوک باید پر ربوبیت سړی وټاکي چې هغه اپل نه کوي هغه غروب نه کوي دغسې وایي ولا احب زه نه خوښوم زه محبت دغه عبادت نه کوم الآفلین د غروب کوونکو فلما رآه فلما نو بیا رآه چې ده ولیدی القمره سپوږمۍ یې ولیدله بازغن راختونکي بزوغ دا طلوع ته ویل کېږي چې راخیږي تر افق سر راپورته کړي راښکاره کړي نو چې کله ده ولید القمره سپوږمۍ بازغن راختونکي دلته بیا څنګه خبر وکړه هغه زړه خبره قال ده ویل ولهذا دغه چې دا سپوږمۍ ده دغه ربي زما رب دی ستاسې د عقیدې مطابق که د خپلې عقیدې مطابق غږېږي فلا عقد اي اغد شهادت ويلو اشتفق دلالي مبين كي عقد اخي اغد دا توحيد دا دا دي دا عقيدة مطابق كي اغد سويد دشمن زيني زيني خبير دا غد فارو ورسركي چه براينو فراوانا سي فراتين كي چه براين دا غير رابي زما رب دي فلما افلا فلما پس اغا وقت افلا چه دا سبورمي هم غرب وكي برا سبورمي ام الويج بلاري تدرو بقني آمس قال دول لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين بارا لك عمرش خدای دي وسط پازرقي خدا مغه د ول بدل وس که الا لا را و نه شول زب کوم س خدای جو کی چما ته الا سم لا را و ش خپل معبود پیدا کوم خاص تور یم معبود بلی یم متصرف لی اخو خو لاړ ول بیت بیا می په داس ور نوې په لاس ته کی خدا مغه د ولار وس که الا فاسر کی وس که الا لا را شی په کوم س دا قوم د عقیده مطابق د دې ما حل مطابق را روان دي خبرې ور سره کی فلما هرغه وخت افله چې غروب یو کی سپور می قال دول ولئن لم يهدني كثير پدې شرط هدايت ونكي لئن پدې شرط لم يهدي كه هدايت ونكي نيو ما ترى بي زما رب نو لخا ما خبا اكون نزكير من القوم اذا اغ قوم سخ اضالين چ گمراهان نو خد دغه گمراهان پر کان مبارک يجم دغه سورو بزړي يجم يا بل بتانه مخ کوم خدای دې پزل را باندې کی چ خدای ما ته هدايت وکي فلما راى فلما نو بیا راى کله چې د ولیدی الشمس المر فلما نو بیا چې کله را د ولیدی الشمس المر بازغه تن راختون کی بیا دا دی بار به المر او ختی زلیش دا چې ولیدی قال هذا ربي هذا اکبر بر بیا ول هذا دغه چې دی ربي زما رب دی د عقیدې مطابق ستاس استس چې کما عقیده د قدس استوري چې داس پر بو بیا کې منی او بل دا سر مرګر کته نور کې نور بر ال هذا اکبر دا نور لوی دی ولی خدای په خپل زړه کې پوهیږي چې باره به نو دلیل درته په راپورته کې چې دغه اثر غنه دی لاجویږي نو نور یې دکې بخواد دا خطر اګور د سر غنه دی بیخي ډیر ځلیږم ګردم ځکه ته لکه بل په توجه دی تر هغه سره بیره باندې چیش کې شادي غروب کې نو چې اکبر له په خدای نه ارزي دا بستور کې نو بل چې نه خې بیخي ولا کې ارزي ول نو دا رب دې زما او دا اکبر فلما فسحه وقت افلت اوپل غروب وکي د المرهم قال دول ول یا قوم از ما قوم وس خبر صعبه واوري ان زبري ان بيزاره يم ما دا غشيانو څخه تشركون چې تاسو دا لا سره شریکوي زما بالا د دې شانو څخه تم وخت دا خو چې هغه ته ما پر بو بیت ونی لا بیرته ولاړی زل د سي خدای ما ولا کې دلی د سي معبود ما ولا کې دلی چې لاس ګنټي لاس ګنټي بیانې لاس ګنټي لاس ګنټي بیانې بر رز خو دم دا غشيانو څخه چې شرکوي بری او بيزاره يم دا پر دار کم سره راغلي وس ته یو سوال دا وری دیش سوال د دغه ځای را شروع دي د نجومګران چې په نجومو په علم باندې پوهیږي د اسمانو د ستورو د لمر او سپوږمۍ حرکات کنټرولولی سي په خپل حساب کې دي اچولي دي د هغو سوال دلته دغه دی چې په قرآن یې وارد دی وایي چې فلما جن علیه الليل چې پر ده شپه را تاریکه سوله رآ کوکبان دی ستوري ولیدي بری لهذا ربي دا پسې څنګه پر عقب کړي دي بره تیستوګو طالبانو په پوهیږي فلما افله فلما نوچ دا ماز څنګه خپل دی ولوی دی دا ستوري دول ځنه خوشو پسې بیا پدې کنه دی فلما را القمر فلما پس نو بیا هغه وخت را اچ دی وجد القمر سپوږمۍ دا د پی عتب چې دی الته په عربی ته تسل د کړي په ګرامر کې چې هغه چې دی هغه تعقیب بلا مهلته پیدا کی چې دا یو شی تر جبل ورسته دی په مابین سکه نو ټیم نه دی چې څه بس ست دا سپیشه سور سره متصل و ده نو د دې څخه معلومی چې دا د سپوږمۍ را ختل د او غستوري د لوی دو سره د سچ د دل وی دی د پر راختل په سچ بسره سچ دی ام او پل وکي غروب وکي د المر مسلې تر اسه فلما بیا چنو کلر ا د وجد الشمس المر بازغه تن راختون کی چې د سپورمي د لوی دو سره د سیمه تسل څوک پر راوختي المر پر راوختي بار دغه چ دی از ما خدای کدای سپا مضمون پویش. نو دغه چې ابراهیم علیه السلام د خپل پلار سره د خپل قوم سره دغه مناظره کول، دا دغه د بایبل و د حلب علاقې چې د سوریه په شهر د سوریه مملکت چې وسورتی چې دلته چې دا شام چې موږ ورته وایي، خو دغه منطقه ده. په دغه منطقه کې دا وضعیت دغه رقم دی چې دغه رقم په یوه شپه کې دا ستوري ګر سره نسی سره یو ځای کولی چې د یوه لوی دی د سپوږمۍ پر راختی، د سپوږمۍ لوی دی لمر پر راختی، دا رقم نه یم چیل سوری دل ویری چا دی دا متصریب تی بارن اس پر می او غ وخت را وخی خو پش پک سپوج می ام استوری ام یغ استوری نو دا چل مر اخی سپوج می نی یو دل پر کا گمز نی ور تک تل می چل مر ام یس پوج می یونو مگر واده په خار ونان کی چې پر دغه باندې دغه سیمو کې نش پیدا کېدل پر دغه ملکو باندې چې دا دایو چې غروب دغه چې طلوع شپه دی واش پای بیا چې شاغل وی ورته مر پر اخی په دغه شپه کې نو دغه جواب دادی چې بابا دا جلا جلا شپه یو شپه ابراهیم علیه السلام هغه ستوري ته لاس ونیوی چې دغه ستوري زما رب دی ورته ګوري دا څنګه ښه ځلیږي څنګه ښه ستوري دی چې کوم وخت د غروب وکیږي بیا دی ورځ شپه تیاره سوه برای ول دا په خدای نه ارځي بیا بله شپه چې سپوږمۍ راوخته برای ول نو په دا ګور د ستوري کې چې دی ښه خوند دغه راکوي دغه زما رب دی بیا چې دغه شپه تیاره سوه سپوږمۍ ولویدله برای ول دا خو دیویږي دا زه پر ربوبیت نه نیسم بیا دا بل ورځ چې دا سپوږمۍ ورځ شپه خلاصه سي خو په سهار لمر راخیږي بره چې لمر راوخت یې بره دغه نو درګوزو غټ دی دغسې و دا داسې نو چې په یوه شپه کې پرله پسې وه کته وه نو پېڅه پکوي خدای سوال پر پېدر کوي خو پېښ وایي چې سره پسې وه ده نو اشرف علي تانوي رحمه الله وایي بره وایي دغه چې د دا د دې یو ځایوالي دا چې یو سره بل عقب دستې په دستې راځي دا د عرف پر بنیاد باندې ګواکې سره ملګري دي عرفان وکی نو یه پلا دستوری کسا و دستی پا دستی دست پرمی کسا و دستی پا دستی بیا دل مرق کسا و دا چش بولی دا دا اتصال و دا تعقیب یو پر بل سر بیر دا دا عرفان دی پا واقع پا دبس الامر که دا اری و شپا دا بل سخ جلا و نو دستوری شپا جلا و دست پرمی دا جلا و المرق بیا دا ورز گل سر رقی جاغا ورز جلا و نو دا پیچ دا فقط کم شعر ایستر دی اتصال عرفی پا عرف که وکی دا دری خبری سر چش بیر سر متسیل بیا چه دا وقت بیا اغا وقت بیا اغا وقت ما بینس که وقت چرسه ویدی خود دا سچ پیش شده برای آخر رو دی پر لپسیه دلائلی ویلی واش پای داغه ویلی بیا داغه بیا داغه پا عرف که متسیل بولی پا واقع کردی ما بینس که وقتون استا سره نو تبا دا نوش دا پیس خدا مر میره چه دا دره سره پای واش پا که واکسی ویلی پای واش پا که دا کیجو پا داغه منتی که چه سر ارتی چه ستوری دیل ویجی بیا جنو سپرمی را وقتی جدو نو چه سر دیده دا ستوری لیو دلو دا سپرمی را خطر بیا چلو سپرمی گرده جی برا بیا مرک چه داخی جاوش پا دیا واش پا دیا واش پا دیا واش پا که دونه وردوالی نست پکشی که نو آغا مجروع شپی سر جلاوی دل مرگ خوگ سر و رزوه دا پوپ چه ویلی دا آغای دا عرف مطابق ویلی دا واقع و دا نفس الامر مطابق ندی ویلی که دا ایس پا جسوال تا ایس پا دلی است جوابی ام تیر سونو دا چه اسما در تو ویلی فسی دلتا بل خبر دادا چه پا جزای که دلتا ایس سوال واردیش آغا دادی چه داغ ابتال در ربوبیت چه دی تا پس خاطر وکی پا جزای که دادا دی در ربوبیت ابتال هغه دا دی چې دوی غروب پیدا کوي د انسان د سترګو نه عام سي ستوري چې عام سي بره دول دا نو رب نه دی سپوږمۍ چې نه عام سي ول دا نو رب نه دی لمر چې نه عام سي ول ودی بس ماشام بره دول ول دا نو چې نه دی دا نو پر ربوبیت نه ارزه نو دا سوال خو ستاسو پر خدای مو ورګی چې عبادت وکړي دا الله عز وجل چې دوی په خپل ځان کې په جنت کې تجلاوي کې خو به سم محجوب شي د ګرد مرده پاره خو نه دا جدار د الله تعالی نه خو نعمت یې په جنت یانو تور کې پر دې دنیا چې مال او تعالی او موسی علیه السلام ته تجلا وکړه فلما تجلى اغنوی په قران کریم کې الترازی لیل جبال چې الله تعالی دا غرو خاطه تجلا ور لره وکړه خو دې درک ونه کې ولاړ به سد اسوره ګر سره اغه دي چې عقل دې لاس ور لره ورکې یا دې وری واچ په تابق چې معنا ګر سره خوم رس ولا بیا برته الله تعالی راج من دې اغه د موسی علیه السلام په قصه کې نو ال ته خوم الله تعالی په قتل تجلا وکړه برته دخل وڅ پټ نو کده غروبوالی معنا محتجبوالی پټوالی دا د دې د چې څوک معبود نشي ګرځیدلی متصرف نشي ګرځیدلی نو خو الا ما دې محجوب دې زموږ دستور بس الا وینو نتام ندی نه معبد نه متصرف ته دې جواب دا دي چې دا د احتجاب فرق سره لري دا غستورو چې احتجاب وکي دا تغیر په ستورو کې رالی تغیر په چا کې رالی په ستورو کې ستوري د مخ لوړ ودل ته موږ پر اسمان لیدي لیدي لیدي هغه افق هغه ځای بولي چې اسړی چوي د اسمان پر مزه کته کې لکه چا خوري پر مزه کې شي چې در هغه ځای کې شته بره بیا هم ستوري لوړ دي هغه د ستوري تغیر وکي د مخ لوړ او پر افق موږ لیدي تر افق چې لاندې څه هغه دی بره په دې کې تغیر رالی محتجب شي دا غره کم سپوږمۍ د چې تر لوړې را لوړې ویني چې زیات تر افق نه عام سي بارونه مستخدم ادی په حجاب کې ولود مرد غره کم دي چې دلته راپورته کیږي ویني ویني چې درو پخې سر مې ماز راپورته کړم مجه ویني بیا دلته چې د ماز ډوب څه سره شواس بالا مرې د مر ماز تندای مال میر برک شي ډوب شي اخواته دغه تغیرات ګل د پچا کړل د دستور په زواتو کړل د بخ په خپل کې دی بره تحت پر الله عز وجل چې حجاب را لیم د الله په ذات کې تغیر را لی اغه نه دی د الله په ذات کې راغلی الله چې دی تل تر تل هغه یو رقم دی فقط د دستورګه پر ځای واری کړی دی نه ویني تغیر دلته په دارا اکر علی کدا اس په مضمون په یو تغیر په دالې دونکې کې دی که په د الله کې دی په الله کې نه دی لکه دلته چې وسی وشي ته زګورم سترګې پچ کړې نه ویني بل پلان پر اشکارا کړی ویني دا تغیر په ما کې دلته رالی که په دې کې نه دی راغلی نو دغه مثال ته فرض کړه چې الله عز وجل چې زموږ د سترګو سنې عام دی هغه تغیر په موږ کې دی په الله کې تغیر نه دی زما د سترګو پر دا راغلی لري کې بل ځان را اشکارا کې زما پر سترګو پر دا راغلی ځان را سپټ کې الله عز وجل په خپل ځان کې غروب نه کوي هغه ستوري چې هغه په خپل ځان کې غروب وکړي په خپل ځان کې تغیر راوسي د مخ په فوق بره تحت شو نو هغه په ټوالي د دې دلیل ګرځي چې دا په چانه ارزي په عبادت نه چې څوک عبادت ورته وکړي دا په ربوبیت نه ارزي چې رب یې وبلي ولې په دوی کې تغیر راځي یو پلان ورسي بیا کښته شي پلان ورسي بیا کښته شي راځي څرخ دی روان دي پر یو رقم باندې نه دي او الله عز وجل چې پلا تجلا کوي بیا پټیږي په ځان کې تغیر راولي هغه ستا پر سترګو باندې پلا ستا د سترګو پرده لري کوي بیا یږدي لري کوي بیا یږدي خپله دی د ګرد مر دپاره الله عز وجل په تجلیاتو کې پټ دی دی چې زموږ څه محجوب دی د الله په ذات کې تغیر نشته نو که دی تجلا کوي بیرته پټیږي هغه ستا د سترګو پرده پورته وکښته کوي په دې کې تغیر نه راځي نو الله ګرد مر یو رقم دی په معبودیت ارزي کیدای شي سوال معمق په جواب تیس پیدل یاس چې دا نور شیان ته خدایانه بولي برابر دا خو نو غروب کې ځین نه وینه خو ستا خدای کوم دی دا څوک ویني چې وخت تجلا سوی د غره تاغه مغرب کور کور څه چاونه دي الله پاک بیرته محجوب یې تجلا یې بیان نه کړ موږ هغه دا رقم د غدي احتجابي چې الله د بل پر سترګو پر دی غوړو دي گای به پورته کې گای به کښته کې دا رقم کې په ځان کې تغیر نه راځي د دوه شیان په ځان کې تغیرات لري بیرته به دا ترجمه ته راشم هغه دا دی چې نو په پای کې ابراهیم علیه السلام چې ویل زه بری یم بیا زه اره یم د هغه ټولو شیانو څخه تشرکون چې تاسې شریکوئ بلا که ستوري دي که دا بتان دي نو زه څه چم کوم ویل اني بېشکه زه وجهتو ما مخامخ کړی دی وجه یې د خپل مخ ما مخامخ کړی دی د خپل مخ څه معنی ما خالص کړی دی د خپل مخ لکه سړی چې څوک خبر ورته کې دی نو ورته ګبره بابا ته ما ته متوجه اس معنی خاص توجه ما ته راځل په داسې راته وګور نو دلته موجهته ما خاص متوجه کړی دی وجهي خپل مخچاله للذي واغزعت فتره چې هغه پیدا کړی دی اسماوات اسمانونه والارض او مزکه پیدا کړی دی زنو بس د هغه ذات عبادت کو چې هغه خالق دی د ټول اسمانو او د دمزکینو حنیفا او زه چې دا خپل مخ خاص و آلات متوجه کوم حنیفا په داسې حال کې چې زه مائل یم کژېدونکی یم د باطل څخه و حق د حنیف ترجمه تاسې کېدای شي زده کړي حنیف څه معنی مائل کژېدونکی مخ اړوونکی زور وهونکی د کومې خوا څه زور کوي د باطل څه زورونه وي د حق خوا ته بس دغه ته حنیف ویل کېږي ابراهیم علیه السلام ویل زه حنیف یم زه چې کوچنی رالوی سوی ما شرک نه دی کړی زه د هغه وخته څخه چې د کوچنیوالي رالوی کېږم د حق خوا ته مې زور دی په پترک کې الله د حق را کړی دی نو حنیفا په داسې حال کې چې زه مائل کوونکی یم میلان کوونکی یم و چاته و حق ته د باطل څخه وما انا وامزن نایم من المشرکین نه مشرکانو څخه بیخي نه یم وستر دغه ځای خو د ابراهیم علیه السلام د قصې مازې سر کښېښو چې دعوه پر چا باندې شروع شوه دعوه خاص هغه د پر شرک وارده وار چې دا بوتان دا ستوري دا پسې لکه نو ابراهیم علیه السلام وارده وار هلته دوی ته هم وویل خپل پلار قوم ته باره ویل ته قوم په دلالي مبین کې یاست دغه د دوی کار یې هغه دلال وبولي دا توحید دی که نه دی کله خپل پاتې سره وایي چې ته ګمراه نو خو چې هغه دغه کار کې عبارت ورته وایي شنو د مکې مشرکانو په تاده توحید ولې بدلګیږي په ابراهیم علیه السلام نازل چې نه په نیکګانو کې تیر شي خو هغه دغه خپل پاتې د چا ویل دغه دال ویل ته ګمراه په سیب سراسه په دا پای کول اني بری او مما تشرکو ول زه بری ام دغه څه چاته شرکوي د الله سره دغه ټول څه خزه بیزارم خو دغه نو خو ابراهیم علیه السلام چې د شرک به زار دي ته ولې په شرک درغوږ غوټه ولې نه ځنې راپورته کېږي پسې دا اوس سبق پر ودر دی و ما انا من المشرکین بیا وایي چې د مشرکانو څخه نه نو د ابراهیم علیه السلام د دغه ځای چې ما ځل سر مقدمه موږ ویل دا معلومه سوله چې توحید هغه چې تیر سوی دي د هغه تایید په ده باندې کول کېږي چې دا موحد و رئیس الموحدین دغه دې په خپل کور کې دعوه شروع کړې ده او دغه رقم ابطال د شرک د هر ځای چې د دې ستوري بیا یادول لا احب الافلین لا احب الافلین هغه دې هغه باطل خدایان یې رد کړي دي چې تا ستوري خدایان بلل دا څو واره یې وویل چې لا احب الافلین دا نه خوښوم کېدای سي په خبره پوه سه او په عین حال کې د رسالت تبتسمني نو چې رسول دي نو دا محمد علیه السلام هم رسول دي او دا د ده پیغام چې د توحید دي او ابطال د شرک دغه پیغام هم حق دي چې باید ورسره وي دا قصه ده برمه روانه ده یوسف سب سرازی مضمون ستس په ځین کرا به چې اثبات دغه خبرې په کول کیږي او کمزوره خبره په یره د قران نازل کړه ده قصه ده راکه سړی په دې کې چونو چرا وای اغه نس اغه تر شر کې نو ویل تفسیر کې نو بره په تفاسیر او په تاریخ کې به خیر دی راځي چې پلان د سی وویل به اغه د سی وره جزئیات نو دلته نست قران یې سرخان دی رانه خلقینو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.